نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. روزے کے مقاصد میں سے ایک انتہائی اہم مقصد حصول تقویٰ ہے. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, کہ تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن. جس کا معنی یہ ہے کہ انسان رمضان کے آغاز سے اپنے آپ کو تقویٰ کی بھٹی میں ڈال دے, جو پرہیزگاری کا ایک مدرسہ یونیورسٹی اس میں اپنے آپ کو ڈال دے اور پورا مہینہ اسی میں موجود رہے, اور جب یہ رمضان گزرے تو ایک کندن بن کر اس بھٹی سے باہر نکلے اور باقی متقی بن چکا ہو, جو روزے کی مقصدیت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرف قبول بندے کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قبول کر لے وہ بندہ کبھی رد نہیں ہوتا, پھر وہ مستقل قبول ہے. کسی بندے کو اللہ کی رحمت مل جائے چاہے وہ ایک ذرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو, وہ کبھی واپس نہیں ہوتی, تنگ نہیں ہوتی, رحمت ہمیشہ موجود ہی رہے. اس لیے جو قبولیت کی سند ہے اس تقویٰ کی صورت میں, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ماہ صیام شروع ہو چکا, بہت دن ابھی باقی ہیں, اپنے آپ کو تقویٰ کی بھٹی میں جھونک دیں اور یہ تقویٰ کی آگ ہمیں کندن بنا کر باہر نکال, تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑے شرف کی بات ہوگی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, جو لوگ متقی بن جاتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی اللہ کسی کے ساتھ ہو. یعنی یہ ایک عمل کا ایک بہت بڑا اجر, فلاں کام کرو کتنی نیکیاں مل جائیں گی, فلاں کام کرو اتنے گناہ بخشے جائیں گے, مگر فلاں کام کر لو اللہ آپ کے ساتھ ہے, تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اللہ اگر ساتھ ہے, پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے, اور اگر پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو ہفت اقلیم کی بادشاہت کیوں نہ مل جائے, لیکن اللہ ساتھ نہیں ہے تو آپ ترس کھائے جانے کے قابل, بالکل قلاش, تہی دست اور تہی دامن. یہ تقویٰ کا فائدہ, ان اللہ مع الذین اتقوا, کہ اللہ تعالیٰ متقی بندوں کے ساتھ. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقی انسان کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں. جب تقویٰ آ گیا اب نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرنے جاؤ, اللہ سب قبول کر لے گا, کمی کوتاہی معاف کر دے گا. بعض علماء سلف کا قول ہے, کاش مجھے کوئی خبر مل جائے, کوئی اطلاع کا میرے پاس کوئی راستہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایک سجدہ قبول کر لی ہے, لتمنیت الموت, پھر میں موت کی تمنا کروں. اللہ کے ہاں ایک سجدہ قبول ہو جانا یہ شرف کی بات ہے, بندہ وہ رد نہیں ہوگا, اب وہ ہمیشہ قابل قبول. یہ قبول کی سند جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقی انسان کی نیکیاں قبول کر لیتے. تقویٰ کا ایک آسان سا ضابطہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کے خوف اور خشیت کا تقاضا پھر کیا ہو؟ ہم کسی گناہ کا سوچ سکتے؟ دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال, ہمارے والد ہمیں دیکھ رہے ہیں, الٹا سیدھا کام ہم کریں, کسی گناہ کا سوچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہے کوئی, لیکن وہ ذات اگر دیکھ رہی, تصور اگر موجود ہے, تو کسی گناہ کا تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی تعریف کی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اصدق حیا, سب سے سچا حیا دار عثمان, سب سے سچی حیا عثمان کے اندر. اس حیا کا معنی, سچی حیا وہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ سے ہو, جس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے, کوئی گناہ نہ کروں, الٹا سیدھا کام نہ کروں, اللہ دیکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اگر سامنے ہو, اس کی خشیت اگر موجود ہو, اور انسان کے دل میں اللہ کے حیا کا تصور آ جائے, اور اس تصور کے تحت وہ گناہ چھوڑ دے, تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی. اور یہی تقوی, عین تقوی ہی, اس میں اللہ کے بندو, گناہ کی ہیبت کا احساس بھی ہونا چاہیے. گناہ بڑی ایک پر ہیبت ہے, اگر دامن سے اٹک جائے وہ, اللہ سے بخشوا نہ سکے, تو پھر ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. جن گناہ ایک غلاظت ہے, نجاست ہے, اور جنت ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے, تو نجاست کو لے کر جنت میں کیسے جا سکوں؟ اس نجاست کو پہلے صاف کروانا ہوگا, اور قیامت کے روز نجاست کیسے صاف ہوگی؟ جہنم کی بھٹی سے. کب صاف ہوگی؟ جب تک اللہ چاہے. تو پھر گناہ کی ہیبت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور جو شریعت میں گناہوں کی سزاؤں کا ذکر ہے, ان کی معرفت ہونی چاہیے, ان کا تعارف ہونا چاہیے. بعض اوقات ایک معمولی گناہ بھی انسان کی عاقبت کو برباد کر دیتا, تباہ کر دیتا. نبی علیہ السلام کی بعض حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں. فرمایا کہ دخلت النار امرأة فی حرۃ, ایک عورت جہنم میں داخل ہوگی ایک بلی کی وجہ سے. رابطہ تھا, اس کو باندھ دیا اس نے, نہ اس کو کھلایا پلایا, نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود اپنی روزی تلاش کر لے. فماتت جوعاً, اس کی قید میں وہ بھوک سے مر گئی. اللہ تعالیٰ اس بلی کی وجہ سے اس کو جہنم کا داخلہ دے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث, طبرانی میں یہ زائد الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ بلی اس کے ساتھ ہے جہنم, اس کو نوچ رہی ہے اور قیامت تک نوچتی رہے گی. جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ یہ بلی کا نوچنا بھی اسے قیامت تک حاصل ہوگا. مسند احمد بن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, رأیت فی النار صاحب المحجن, میں نے جہنم میں چھڑی والے کو دیکھا, جہنم میں چھڑی والے کو دیکھا. یہ کون ہے؟ کان یسرق الحاجم محجن, جو اپنی چھڑی سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا, حج کرنے گیا تھا, لت پڑ گئی اس کو, چھڑی سے چلتا تھا, اور کسی کا سامان اگر اٹک گیا چھڑی کے ساتھ تو لیے آگے بڑھ جاتا, کو پکڑ لیتا تو بولتا مجھے پتا نہیں چل سکا چھڑی میں اٹک گیا, اور اگر نہیں کسی نے دیکھا تو وہ لے کر غائب ہو جاتا. فرمایا کہ اس عمل کی بنا پر وہ جہنم میں داخل, حج اس کا برباد ہو گیا, کوئی فائدہ نہ ہوا. رہی تو متقن دل میں جانے, میں نے اس کو جہنم میں دیکھا اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے. دیکھیں شریعت میں سزا کا تصور اور گناہ کی حیبت. صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ بن عباس کی روایت سے, آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے, فرمایا کہ اتنا ہمارا یعذبان, ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا, فما یعذبان فی کبیر, اور ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. گناہ بھی چھوٹا ہے, بظاہر گناہ کبیرہ ہے, مگر دیکھنے میں چھوٹا محسوس ہوتا ہے. بچنا آسان ہے, بچنا ممکن ہے, انہوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی اس گناہ کی, یہ ہیبت کو جان نہیں سکے تو ان گناہوں کی بنا پر قبر میں پکڑے گئے. گناہ کیا تھے؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ایک شخص ان میں سے چغل خور تھا, زبان کی حفاظت نہیں کرتا, سمجھتا تھا یہ چھوٹی تھی چمڑے کی زبان میری ہے, جو چاہے بول, جیسے چاہے استعمال کرو, جس کی چاہے غیبت کرو, چغلی کرو, نمیمہ کرو. قبر میں اللہ نے اس کو پکڑ لیا اسی گناہ کی بنا. دوسرا شخص وہ ام الآخر فقان علیہ السلام من البول, وہ استنجے میں احتیاط نہیں کرتا, جسم ناپاک رہتا, کپڑے ناپاک رہتے, اللہ نے پکڑ لیا اس گناہ پر اس کو. ان بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا عالم برزخ شروع ہو جاتی, قبر میں شروع ہو جاتی. صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے جس میں جبریل امین کی آمد کا ذکر ہے, خواب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ خواب, اور خواب ہی میں نبی علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے, اور برزخی جو ہے وہ زندگی اس کے کچھ مناظر دکھائے برزخی حیات کے, کہ لوگ جو مرے ہوئے قبروں میں ان کے بعض عذاب کی صورت. مثلا ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں کیا عذاب ہو رہا تھا, ایک بڑا برتن تھا, اس برتن میں لوگ تھے, اس کا منہ بالکل چھوٹا کہ کوئی نکل نہ سکے, پیٹ بہت بڑا کیونکہ ان کی تعداد بہت تھی لوگوں کی, اور اندر سے چیخنے کی چلانے کی آوازیں آ رہی. نبی علیہ السلام ٹھہر گئے, سبحان اللہ ما ذنب ہؤلاء, کیا گناہ ان کا؟ فرمایا کہ ہؤلاء الزوانی والزنات, اس امت کے وہ لوگ جو زنا کرتے تھے مرد اور عورتیں. اللہ نے قبر میں پکڑ لی. کچھ گناہ ایسے کہ برزخی زندگی سے عذاب شروع ہو جاتا, بہت بڑا برتن, کیسے لوگوں کی تعداد بہت ہے اور وہ انتہائی تنگ ہے کہ باہر نکل نہ سکے, یہ ان کے عذاب کی ایک صورت. جو آخرت کا عذاب تو بڑا شدید اور ہولناک ہے, مگر یہ قبر کا عذاب. اور دوسرا شخص تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک حوض تھا بہت بڑا, اس میں سرخ رنگ کا پانی تھا, ابل رہا تھا, اس میں لوگ غوطے کھا رہے ہیں, جل رہے ہیں, کناروں پر فرشتے کھڑے ہیں, وہ نکلنے کی کوشش کرتا تو فرشتے ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے, پتھر ان کے منہ میں جھونک دیتے اور دوبارہ وہ گھٹ کر اندر گر جاتے. ایک بڑی اذیت اور تکلیف. نبی علیہ السلام وہاں بھی رک گئے, ما ذنب ہؤلاء, ان کا کیا گناہ؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو حرام کاروبار کرتے, سودی کاروبار, سودی کاروبار. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے, بے شمار حلال قسمیں موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر حرام کی طرف آمادہ تھا. سود اس کے رزق میں شامل, رشوت خور, سود خور, ٹیکس خور, ٹیکس بھی ایک حرام خوری کی صورت. جو حاکم وقت اپنی قوم پر ٹیکس لگاتا ہے وہ مجرم ہے بہت بڑا. ٹیکس یہ لگانا دینا اور لینا کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں. نبی علیہ السلام نے مائز اسلمی جس کو رجم کی سزا دی گئی تھی کیا فرمایا؟ لقد تاب توبۃ لو تاب صاحب مقسم لبسعت. مائز اسلمی ایسی توبہ کر گیا, توبہ کیسی, اس کو رجم کیا گیا تھا, اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے پاک کیجیے, تو آپ نے اس کو رجم کی سزا قائم کی, پتھر مار مار کے اس کو ختم کیا گیا. تو آپ نے بعد میں کیا فرمایا؟ لقد تاب توبۃ, یہ ایسی توبہ کر گیا ہے, لو تاب صاحب مقسم لوسعت, یہ توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو ٹیکس لگاتا ہے, جو ٹیکس خور ہے, تو اس کی توبہ اس کے بھی کام آئے, وہ بھی بخشا جائے. اس کی توبہ سے ٹیکس خور حاکم بھی بخشا جائے. مانا اس کا گناہ زنا سے بڑا ہے, بہت بڑی یہ قباحت ہے, بہت بڑی یہ غلطی ایک متعدی ہے. لوگوں کو پیس کے رکھ دینا اس ٹیکس کی چکی تلے, تو یہ حرام خوری کی صورت ہے. حوض میں جل رہے ہیں, کھولتا ہوا پانی ہے, اذیت ہی اذیت ہے. اور جبیر امین نے فرمایا بلکہ یہ جو برزخی عذاب ہے یہ کوئی دو چار دن کا نہیں ہے, وہ ممبرائن برف وقت نکلا یوم بات ہو, یہ قیامت تک یہ رہے گی. جب تک سور نہ پھونکا جائے تب تک یہ عذاب قائم رہے گا. اور آگے بڑھے, ایک شخص اپنی قبر میں الٹا لیٹا ہوا اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک پتھر اس کے سر پہ وہ پھینکتا ہے اور اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے. پتھر وہ جیسے ایک بال اچھلتی ہے, گیند اچھل کر دوبارہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے, سر دوبارہ جڑ جاتا ہے, پھر وہ پتھر مارتا ہے, پھر اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ پتھر دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ عمل مسلسل جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دو گناہ ہیں. ایک قرآن یاد کر کے بھول گیا اور دوسرا کان ہے ینام الصلاۃ المطلوبہ, مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا. اس کا زیادہ اطلاق فجر کی نماز بھی ہوتی, مسجد پڑوس میں اذانیں سن رہے ہیں, اقامت سن رہے ہیں, جماعت قائم ہے اور یہ سو رہے ہیں. تو یہ عذاب اس کو قیامت تک ملے گا. یہ گناہ کی ہیبت کا احساس ہو, ایک اور شخص سیدھا لیٹا ہوا اور فرشتہ اس کے سر پہ سوار ہے, اس کے ہاتھ میں ایک کنڈا ہے خطرناک اور نوکدار, اس کے منہ میں گھومتا ہے اور اس کو چیرتا ہوئے گردن تک لے جاتا ہے, پھر اس کنڈے کو ناک میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا ہے, پھر اس کو آنکھ میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا ہے, دائیں طرف سے فارغ ہو کر بائیں طرف آ جاتا ہے. وہی عمل اس کا چہرہ ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے اور چیخنا چلانا جاری ہے اس کا. نبی علیہ السلام سبحان اللہ ما ذنبو, اس کا کیا گناہ ہے؟ باقی اس کا گناہ یہ ہے کہ جھوٹ کی تشہیر کرنا, یکذب الکذب تبلغ الافاق. توجہ دیں اس پر, آج یہ میڈیا کا دور, ایک خناس میڈیا جو ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ساتھ تبلغ الافاق, ہماری خبر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے, اور پہنچ رہی ہے. میڈیا آج کل ایک خبر کہاں سے کہاں لمحات میں پہنچ جاتی ہے, کوئی تحقیق نہیں, کوئی تدقیق نہیں, کوئی بصیرت نہیں, بس خبر نشر کرنے کا جنون. اور پہلے میں نشر کروں, سچی ہو جھوٹی ہو, بعض لوگ موضوع قسم کی حدیثیں اس طرح نشر کرتے ہیں, وہ بھی وہ جھوٹ کی قبیح ترین شکل. مقصد کیا ہے؟ جھوٹ پھیل جائے, تبلغ الافاق, کونے کونے میں پہنچ جائے. ابھی سزا اس کو مل رہی ہے, اس کا چہرہ ادھیڑا جا رہا ہے اور قیامت تک ادھیڑا جاتا رہے گا. یہ گناہوں کی حیبت ہے, ان گناہوں کی سزا. بعض گناہ برزخی زندگی میں شروع ہو گئے سزا اس کی. اب یہ قبر والے دو لوگ, ایک جغل خور اور ایک استنجا میں احتیاط نہیں کرتا, قبر میں پکڑے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تر شاخ لے کر آؤ, اس کے دو ٹکڑے کر کے آپ نے دونوں قبروں میں گاڑ دی. معلوم یہی بس ہو سکتا ہے جب تک یہ شاخیں تر رہیں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے, ہو سکتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. یہ عمل آپ نے کیا, اس عمل سے یہ قدم ثابت نہیں ہو رہا کہ قبروں پر جناب پھول نچھاور کرو, چادریں چڑھاؤ پھولوں کی, قدم نہیں. نمبر ایک, یہ عمل نبی علیہ السلام نے کیا. جو برکت نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے وہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں. نمبر دو, نبی علیہ السلام نے عمل کب کیا؟ سینکڑوں قبریں موجود ہیں, ہر قبر پر آپ نے عمل کیا نہیں. جب آپ کو بتایا گیا, خبر دی گئی کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کے دل میں شفقت اور محبت تھی, اس شفقت کے پیش نظر آپ نے یہ تر شاخیں گاڑ کہ شاید تخفیف ہو جائے. تو آپ اگر کسی درگاہ پہ جاتے ہیں تو کیا یقین ہوتا ہے کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ یہ چادر چڑھانا دیے جلانا یہ قبیح قسم کا شرک ہے اللہ کے بندے. سوال یہ ہے کہ قبروں پر دیے کیوں جلاتے، چادریں کیوں چڑھاتے، پھول نچھاور کیوں کرتے؟ اس کا جواب یہ لوگ دیتے ہیں تاکہ قبر والا خوش ہو جائے. مانا قبر والا باہر کے حالات جانتا ہے کہ میری قبر میں فلاں بندہ آیا، اس نے دیا جلایا، چادر چڑھائی، باہر کے حالات کو جانتا، حالانکہ وہ دنیا سے بے خبر ہے، انہیں معلوم ہی نہیں یہاں کب تک رہنا ہے، کب یہاں سے اٹھائے جائیں گے، کچھ نہیں جانتے، باہر کے حالات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. اور آپ کہتے انہیں معلوم. اچھا پھر ان کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کر دیں، ہماری طلب پوری کر دیں. تو مانا آپ کا عقیدہ کہ قبر والا آپ کی حاجتیں پوری کرنے پر قادر ہے، تو اس سے بڑا اور بھیانک شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی قبر کے تعلق سے اللہ سے ڈر جاؤ. آج جو شرک کی صورتیں موجود ہیں ان میں بیشتر حصہ جو ہے وہ قبر کے تعلق سے، جس قدر شریعت نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اسی قدر آپ شریعت سے مہادرائی اختیار کی، بغاوت اختیار کی. دین یہ کہتا ہے کہ قبریں اونچی نہ بنا، آپ اونچی بنا رہے، قبریں پختہ نہ کرو، آپ پختہ کر رہے. قبروں پر کچھ لکھنا نہیں، آپ لکھ رہے ہیں. کیا کچھ لکھ رہے ہیں؟ جا کر دیکھیں قبرستان. اور قبروں کی اگر زیارت کے لیے جاؤ تو جاتے ہی جو مانگنا قبر والے کے لیے مانگو، آپ جاتے ہیں جو مانگتے اپنے لیے مانگو، یعنی چن چن کر شرع احکام سے بغاوت. تو شرک کیوں نہ پھیلے؟ پھر یہ قوم کیسے خوشحال ہوگی؟ بچہ بچہ مقروض ہے، داخلی اور خارجی خطرات ہم پر مسلط ہیں، قیادتیں ہمیں صحیح نصیب نہیں ہو رہی، ایک سے ایک جو ہے وہ بلا خور اور حرام خور آ رہے ہیں. تو پھر یہ قوم خوشحال کیسے ہوگی؟ سعادت کہاں سے آئے گی جہاں قدم قدم پر اللہ کی غیرت کو للکارا جائے شرک کی صورت میں، اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا جائے، وہ قوم بھلا خوش ہو خوشحال ہو سکتی؟ بار کیا بات کہیں اور نکل گئی. مقصد رمضان کے مقاصد میں حصول تقوی، اور تقوی اگر ہمیں حاصل ہو جائے، رمضان کا آغاز ہے، اپنے آپ کو اس بھٹی میں ڈال دو، یہ تقوی کی بھٹی، اس میں پڑے رہو رمضان کے اختتام میں، کندن بن کر نکلو. یہ تقوی کی سند، اللہ کی رضا کی سند، اعمال کی قبولیت کی سند ہے. اللہ دنیا نہیں دے دے گا. من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے. من یتق اللہ یجعل له مخرج، جو تقوی اختیار کر لے اللہ اس کو مخرج دے گا. مخرج، مخرج کا معنی نکلنے کا راستہ، کوئی تنگی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، آپ گھیر لیے جائیں، نکلنے کا راستہ نہ ہو. آپ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیں گے. امیر عمر کا قول رضی اللہ عنہ، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں اور اگر وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کے اسے راستہ عطا فرما دے گا، اس کا وعدہ ہے، مخرج دے گا. وہ یرزق من حیث لا یحتسب، اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے روزی دے گا آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو، روزی کے خزانے دے دے گا آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو. صحیح بخاری میں چھوٹی سی ایک مثال موجود، ابو عبیدہ بن جراح نبی علیہ السلام کے صحابی، ان کی قیادت میں ایک مقام پر جہاد ہو رہا تھا، زادرہ ختم ہو گیا، زادرہ ختم ہو گیا اور فاقہ اور بھوک کا وقت شروع ہو گیا، حتیٰ کہ پورے دن لشکر کے ایک ایک مجاہد کو ایک کھجور ملتی تھی، بس ایک کھجور، وہ کھجور کھا لیتے اور دن بھر وہ گٹھلی منہ میں رکھتے، اس کو چوستے رہتے. کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا گزارا ہوتا ہوگا؟ کہا کہ جب وہ بھی ملنا بند ہوگی پھر ہمیں تو کھجور کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، جب وہ بھی ملنا بند ہوگی. لیکن تقوی، تقوی کا معنی کہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ہمیں لائے تو کھلاؤ تو صحیح، ہمیں لڑوا رہے تو کھانا تو کھلاؤ ہمیں، نہیں کوئی حرف شکایت نہیں، سب اللہ کی رحمت، سب اللہ کی رضا کی، یہ عین تقویٰ ہے. چنانچہ جہاد سے اللہ نے کامیابی دی، یہ تقویٰ کی برکت ہے. مارکہ کامیاب ہو گیا، واپس لوٹ رہے ہیں. وہ سفر سمندر کے کنارے کا تھا، سمندر نے القا عنبر، ایک مچھلی باہر پھینک دی، اس مچھلی کا نام عنبر، وہ باہر پھینک دی. صحابہ نے وہاں خیمے گاڑ دی، ڈیرے ڈال دی مچھلی کھانے کی، کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. 14 دن قیام کیا، 14 دن. اتنی بڑی مچھلی اللہ نے بھیجی کہ 14 دن میں صرف اس کی ایک پسلی ننگی ہو سکی، صرف اتنا کھا سکی. 14 دن پسلی باہر نکال لی گئی، اس کو کھڑا کر دیے گا زمین پر، اور لشکر کا سب سے اونچا اونٹ اور اس پر سب سے لمبے مجاہد کو کھڑا کیا گیا، نیچے سے گزار دیا، وہ اس پسلی کو ٹچ کیے بغیر نیچے سے گزر گیا. اتنی بڑی مچھلی، ایک آنکھ میں 14 صحابہ بیٹھ گئے، 14. واپس بھی پہنچنا تھا، مشن تھا آخر، چاہتے تو وہاں رکے رہتے، وہ کھاتے رہتے. اور صحابہ کہتے سمجھنا ہماری باڑیاں بن گئی. اللہ نے اس صبر کی جو ہے وہ صبر کا پھل دے دیا، رزق حلال کھول دیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں جاتے ہوئے اس کا تیل نکال کر لے گئے اپنے ڈرموں میں، جو بھی ان کے پاس سامان تھا لے کے بھر گئے، اور نبی علیہ السلام کو خبر دی. آپ بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ پاکیزہ رزق ہمارے لیے کیوں نہیں لائے؟ عرض کیا کہ اس کا تیل آپ کے لیے لائے ہیں، تو وہ آپ نے نوش فرمایا. تقویٰ کا مطلب یرزق من حیث لا یحتسب، اگر صبر ہوگا، تقویٰ ہوگا، شریعت پر عمل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے روزی دے گا آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. توقعات سے بڑھ کر بڑے اس میں واقعات، تو باہر کے مقاصد صوم میں سے یہ اہم مقصد اصول تقویٰ. اور تقویٰ کی ایک بالکل سیدھی سادھی تعریف یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی نگرانی کا تصور ہو، اللہ دیکھ رہے اور اس کا خوف ہو. جب اللہ دیکھ رہے، یہ تصور ہے کہ جاگ ہوئی ہے، تو انسان پھر کیسے گناہ کرے گا، کیسے معاشیت کرے گا؟ اس حقیقت پر قائم ہو جائے، ایک بار، دو بار، چار بار، 10 بار، پھر اللہ رب العزت تقویٰ کا راستہ کھول دے گا. اور یہ راستہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر منتج ہوگا. رجل بعده امرأة ذات منصب وجمال فقال انی خاف اللہ، اس شخص کو کہ عورت دعوت گناہ دے اور اللہ کے خوف کی بنا پر اس دعوت کو ٹکرا دے. خوف اللہ کا ہو، یہ نہ کہے کہ پولیس پکڑ لے گی یا حکومت پکڑ لے گی یا میرا باپ دیکھ لے گا یا لوگ دیکھ لیں گے، بدنامی کا نہیں، صرف ایک اللہ کے خوف کی بنا اس دعوت کو ٹکرا دے. روز قیامت اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کیا دے گا؟ اپنے عرش کا سایہ. 70-70 سال کے بوڑھے نیکی اور گناہ گن رہے ہوں گے، اور یہ نوجوان اللہ کے عرش کے سایہ تلے ہوگا. یہ تقویٰ کا فائدہ پرہیزگاری کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو اس انداز سے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ ماہ صیام واقعتا ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.